یا مالک نہیں ہے، مالک کے ساتھ اس کا حصہ ہے، شریک ہے، دکان میں اور باغ میں شریک ہے، تو اس سے اس واسطے مانتے ہوں کہ وہ شریک ہے. دو، مالک بھی نہیں شریک بھی نہیں ہے، لیکن مالک اس کا بات نہیں چھوڑتا، مالک اسے مجبور ہے. جب یہ مالک سے کہے کہ فلان چیز دے دو تو مالک اعراض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے مالک سے معاونت کیا ہے یا مالک اس کا محتاج ہے. تیسرا، چوتھا، مالک بھی نہیں، حصہ دار بھی نہیں، غالب بھی نہیں، لیکن مالک نے کہا ہے کہ تم اختیار ہے، تم جو کچھ کرتے ہو مجھے منظور ہے. عربی میں اس کو شفیع کہتا ہے، چھڑانے والا. مالک بھی نہیں ہے، حصہ دار بھی نہیں ہے، غالب بھی نہیں مالک پر، مگر مالک نے مختار بنایا ہے. تو اس ایک آیت میں یہ چار صورتیں لائے گئے ہیں، چاروں کے چار بند کیے ہیں. کہہ دو ان کو، پکار ان لوگوں کو جو تمہارے خیال میں بچانے والے ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، مالک بھی نہیں ہے. وما لہم فیہما من شرک، اور نہیں ہے یہ تمہارے آلہا کو، فیہما اونچا اور نیچے آسمان اور زمین میں کوئی حصہ، شرک حصہ، کوئی حصہ میں ان کو نہیں دیا، مالک بھی نہیں، حصہ بھی نہیں. وما لہ منہم من ظہیر، اور نہیں ہے اللہ کے لیے ان سے کوئی معاون، ان میں کوئی نہیں ہے جس نے اللہ کے ساتھ معاون کیا ہے. تین ختم ہو گئے. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور ان کا چڑانا فائدہ نہیں دے سکتا، میں نے ان کو چڑانے والا نہیں مقرر کیے ہیں. اور قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے ان کا، تو میں ان کی عزت کے لیے کہوں گا کہ اب بھی تم کو اختیار ہے، دس پندرہ مجرموں کو اگر تم چھڑاتے ہو تو میں چھوڑتا ہوں. لیکن اس کے لیے چار شرطیں ہیں. ایک شرط یہ کہ اس کا فیصلہ ہو جائے، اور دوسرا شرط یہ ہے کہ یہ اس کی شفاعت کرے گا جو اس کو پتا ہو کہ ایمان کے ساتھ آیا ہے. دو، کہ وہ مومن ہو، اس کا فیصلہ ہو جائے ایک، اور جس کے لیے یہ شفاعت کرتا ہے وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو. دو، اور تیسرا، اس کو اجازت ہو جائے کہ میں نے اجازت دے دی، میں نے تمہیں اجازت دے دی، اب بھی اور یہ تب، یہ قیامت بھی ہو، اب بھی تم جو قبر میں جاتے ہو یا دنیا میں کہتے ہو کہ ہم کو چھڑاتے ہیں، تو اب بھی تک تو کوئی شک اس میں نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے انا اول من یشفع، سب سے پہلے میں شفاعت شروع کروں گا، سب سے پہلے میں مجرموں کو اللہ سے چھڑاؤں گا. لیکن اللہ اجازت دے دے گا ان کی عزت احترام کے لیے، میں نے تم کو بخشش کر دیا، چار یا پانچ مجرم، دس سولہ مجرم اگر تم منت کرتے ہو، درخواست کرتے ہو، تو میں ان کو چھوڑتا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو، اور دوسرا شرط اس کو اجازت ہو، تیسرا شرط ہو جس شخص کے لیے شفاعت کرتے ہیں وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو، چوتھی شرط اس کو پتا ہوگی ایمان کے ساتھ آیا ہے. اب بھی جو تم قبر کے پاس جاتے ہو تو کیا اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس کو اللہ نے اجازت دیا ہے کہ جن کو تم چھڑاتے ہو میں چھڑاتا ہوں؟ یہ تو قیامت کے دن میں ہوگا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگا. اور کیا یہ قبر والے کو پتہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جائے گا، اور تم کو پتہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے؟ کوئی شرط نہیں ہے. یہ چار صورتیں صورت سوا میں بیان کی گئے، اور شرک کی جڑ کاٹ دی گئی. اب بھی بتلاؤ مشرک جو تم ان کو پکارتے ہو اور جاتے ہو کہ مجھے چھڑاؤ، تم ذمہ دار ہو، یہ کہاں سے تم نے لے لیا؟ وما لہم منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، فائدہ نہیں دے سکتا اللہ کے ہاں چھڑانا، الا لمن اذن لہ، مگر اس شخص کی چھڑانا، اس شخص کی شفاعت جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہو جائے. تو اجازت تو نہیں ہے. امام ابن تیمیہ نے فتاوی مسیح جلد اول صفحہ 57 میں لکھا ہے کہ ایک شخص قبروں میں جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں یہاں دعا کروں تو اس ولی کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے. فقط کفر باتفاق المسلمین, امام لکھتا ہے سب مسلمانوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ کافر ہے اور اس کے کفر میں شک نہیں. الفتاوى المصریہ جلد اول صفحہ 57. سورت کا مطلب تھا نفع شفاعت القہریہ. ایک تو شفاعت اذنی ہے کہ اللہ اجازت دے دے گا نیک بندوں کو قیامت میں, وہ تو ٹھیک ہے, اور ایک ہے شفاعت قہریہ, اللہ نے اجازت نہیں دیا ہے مگر ان کا زور بس اللہ پر چلتا ہے جیسا مشکین کہا کرتے تھے. اب بھی سورت کے آخر میں اور اعتراضات ہیں. اب بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے برے بندے ہوتے تو خدا نے کریم ہم کو اتنا مال کیوں دیتا, اگر ہم اللہ کے نافرمان ہوتے تو خدا نے کریم اتنا مال ہم کو کہتا. اس کے بعد قرآن کی صداقت اور چند شبہات ہیں, پھر آخر میں جوابات ہیں. آیت 33 سے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یہ اللہ کا حکمت ہے. رزق دینا دولت دینا یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پسند ہے محبوب ہے. فرعون کو دیا گیا تو اللہ کا محبوب تھا. وما اموالکم ولا اولادکم, دوسرا جواب, مال اور اولاد سبب رفعت نہیں کہ جن کو مال دیا گیا اولاد دیا گیا وہ بڑا ہو گیا, نہیں سبب رفعت نہیں ہے. اور 40 نمبر آیات سے عجز الملائکہ شروع ہو گیا. ویوم یحشرہم جمیعا ثم یقول للملائکہ, او دن یاد کرو سب کو اٹھاؤں گا تو کہوں گا فرشتوں کو ہاؤلاء ایاکم کانوا یعبدون, یہ لوگ تم کو پوچھتے تھے تم نے کہا تھا ہم کو پوچھو. قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم, وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے تیرا کوئی سانج شریک نہیں ہے اور آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی. اور پھر ان پر ادے سورت کا مقصد ہے عجز المستفین لنفع شفاعت القہریہ, نیک بندوں کی عاجزی کب ذکر کرتا ہے اس لیے کہ وہ متصرف نہیں ہے. یہ سورت مریم میں گزرا ہے یا سورت انبیاء میں گزرا ہے, وہاں نیک بندوں کی عاجزی اس واسطے ذکر کیا گیا تھا کہ معلوم ہو جائے یہ سب محتاج ہیں. اور کبھی نیک بندوں کا عاجزی ذکر کرتا ہے اس لیے کہ ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں, وہ نہیں چڑھا سکتے. اگر وہ چڑھا سکتے تھے تو اپنے نفس کو چڑھاتے تھے. اور سورت میں پھر شبہات ہیں مشرکین کے, کیوں ہم اللہ کی دشمن ہیں, اللہ نے اتنا مال بنگلے دیا موٹر دی ہیں. جواب, یہ اللہ کا امتحان ہے, یہ نشانی اس کی نہیں کہ آپ اللہ کے دوست ہیں. یہ تو اللہ دشمن کو دیتا ہے, کفار کو بھی دیتا ہے. اور سورت میں دلائل اس پر لائے. سورت فاتر میں اس مسئلے پر 3 دفعہ توحید لایا, 3 دفعہ جب ثابت ہو گیا کہ سب محتاج ہیں تو سورت فاتر میں 11 دلائل لاتے ہیں اس مسئلے پر عقلی. سورت سبا میں دلائل نقلی تھے حالات تھے نیک بندوں کے, اور سورت فاتر میں دلائل عقلی, اور 3 دفعہ مسئلہ. دعویٰ سورت کا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت, دوسری آیت, وہ نعمت جو اللہ کھول دے کسی کے لیے فلا ممسک لہا, کوئی بند کرنے والا نہیں. اللہ جس کو بچے دیتے ہیں دولت دیتا ہے تو دنیا میں کوئی نہیں کہ اس کو بند کرے روک سکے. وما یمسک فلا مرسل لہ, اور وہ رحمت جو بند کرے دولت نہ دے فلا مرسل لہ, کبھی نہیں ہے کوئی بھیجنے والا. اور کوئی کول دے, لوگ کہتے ہیں فلان ذمہ دار ہے اس کی منت کرو نیاز کرو مال زیادہ ہوگا, فلان کے دامن کو پکڑو دولت زیادہ ہو جائے گی, تو قرآن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں جب بند کروں فلا مرسل لہ, یہ خوشحالی یہ سرور کوئی نہیں دے سکتا, یہ میرے کام ہے میں ہی دے سکتا ہوں. ما یفتح اللہ للناس, اور پھر دوسری دفعہ آیت نمبر 12 میں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، او بدبختو ان صفت والا اللہ ہے تمہارا رب، لہ الملک خاص اسی کا اختیار ہے، لہ الملک اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے، ظاہری تصرف دیتے اسباب کی تحت چند روزہ، لیکن اصل اختیار اللہ کا ہے، لہ الملک خاص اللہ کا اختیار ہے، یہ اختیار رب العزت نے کسی کو نہیں دیا ہے، ذالکم اللہ ربکم، او بدبختو ان صفات والا تمہارا رب ہے، لہ الملک خاص اسی کا اختیار ہے، اور سورت میں دلائل عقلی اور زجر لائے، اول دلیل او لوگو اللہ مالک ہے، ما یفتح اللہ للناس، جو نعمت اللہ کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور پھر دوسری دفعہ فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا، اور پھر فرمایا لہ الملک، آیت نمبر 2, 3 اور آیت نمبر 13، یہ تینوں میں ہی مضمون جمع کرو تو حاصل ہو گیا ما یفتح اللہ للناس فلا ممسک لہ، لا الہ الا ہو لہ الملک، اور درمیان میں مشرکین کی حالات بیان کیا، آیت نمبر 18 میں وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر پکارے کوئی مصیبت زدہ کوئی بوجھ والا، إِلَىٰ حِمْلِهَا اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے کہ مجھ پر بوجھ ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، لا يحمل من شيءٌ، کبھی اس سے کوئی بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ یہ پکارے اپنی جد امجد کو، اگرچہ اپنی جد کو پکارے وہ نہیں پہنچ سکتا، اور درمیان میں دلائل لائے، اول دلیل فاطر السماوات والارض، میں پیدا کرنے والا ہوں، اختیار میرا ہے، میرے سوا کوئی نہیں ہے مختار، میں ہی مختار ہوں، اور پھر 9 میں واللہ الذی ارسل الریاح، میں ہی رحمتیں بھیجنے والا ہوں، اور پھر آیت نمبر 11 واللہ خلقکم من تراب، میں نے ہی تجھ کو پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم من نطفۃ، اور پھر 12 وما یسعی البحران ھذا عذب فرات، پانی میں نے مٹا کیا ہے اور میں نے کڑوا کیا ہے، میرے سوا کون ہے، اور پھر آیت نمبر 23 یولج اللیل فی النہار، انقلاب زمانے میں ہی کرتا ہوں، اور کون ہے کہ اس میں انقلاب کرے، میں انقلاب کرتا ہوں، اور پھر آیت نمبر 27 الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، نہیں دیکھتے ہو اوپر سے تصرف کس کی ہے اور نیچے سے تصرف کس کا ہے، سب تصرفات میں رہے، اور حاصل لائے 38 میں ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، سب کچھ جاننے والا میں ہوں، اور پھر آیت 39 هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، میں ہوں بڑوں کو لے جاتا ہوں اور چھوٹوں کو ان کا جانشین بناتا ہوں، اور آخر 41 ان اللہ یمسک السماوات والارض، میں نے ہی برقرار رکھا ہے آسمان اور زمین کو، اور کس نے رکھا ہے، یہ 11 دلائل ہیں، میری دلائل دیکھو، میری قدرت کی نشانیاں دیکھو، حاصل یہ ہوا کہ میں کھولتا ہوں رحمت تو کوئی بند کرنے والا نہیں، میں بند کرتا ہوں تو کوئی کھولنے والا نہیں، لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور پھر لہ الملک، اس آیت میں نے تشریح کی، پھر کرتا ہوں آیت 32 ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، جب میری کتاب کو مجرمین نے نہیں مان لیا، انبیاء کے بعد جب مجرموں نے میری کتاب کو چھوڑا، تو میں نے دے دیا اپنا کتاب ان لوگوں کو جو میں نے پسند کی تھی، ہر پیغمبر کے بعد، اس کے بعد جب مجرموں نے میری کتاب کو چھوڑا ہے، تو میں نے اپنی کتاب کے لیے چنی ہوئی لوگوں کو، بہتر لوگوں کو چن لیا ہے، میں نے ان کو دیے، مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ وہ لوگ بیان کریں گے جو اللہ کے ہاں پسند ہو، ترغیب ایک قسم کی، جو باطل پرس ہے وہ اس توحید کو نہیں بیان کر سکتے. یہ کتاب, یہ مسئلہ, یہ ان لوگ بیان کریں گے جو اللہ کی چنی ہوئی ہوں پسند ہو. تو آؤ اگر تم اللہ کا پسند ہو کتاب لے لو. فمنهم ظالم لنفسه, بعض ان سے ظالم ہو گئے. اعتراض ہوتا ہے جب اللہ نے چن لیا تو خدا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ظالم ہے. پہلے کہتا ہے میں نے چن لیے, پسند کی, مختار کر لیے, اور پھر کہتے ہیں جو میں نے مختار کی تھی اس میں بعض ظالم نکلے, تو کیا خدا کو پتہ نہیں تھا؟ یہ تو مفسر صاحب سے پوچھ لو. جو حضرت یونس کے بارے میں کہتا ہے کہ یونس نے اپنے آپ کو ظالم کہا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, وہ بیچارہ ظلم کا معنی نہیں سمجھتا. ظلم کا معنی ہے تقصیر, کمی. مطلب آیات کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو میں نے چن لیا تو تین قسم کو ہو گئے. بعضوں نے اپنے نفس پر اکتفا کی, فمنہم ظالم لنفسہ, بعضوں نے اپنے نفس پر اکتفا کی, کام آگے نہیں بڑھایا, یعنی اپنے نفس کو صحیح و درست کر دیا اور گھر کو درست کر دیا. ومنہم مقتصد, اور بعض درمیان رہ گئے, ہر مجلس میں بولتے رہے. اور ومنہم سابق بالخیرات, اور بعض ملک میں پھرتے رہے. میں نے جن لوگوں کو پسند کیا اپنی کتاب کے لیے تو تین قسم کے ہو گئے. بعضوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی اور اپنے گھر کے اصلاح میں لگے. ظالمن یعنی کام زیادہ نہیں کر دیا, توڑا کر دیا. ظلم بمانے توڑا. یہ ظلم مانا یہ نہیں کہ ظالم بن گئے. اگر ظلم کا معنی یہ ہے تو پھر تو آیت کا معنی نہیں بن سکتا. مصیبت اس ملک کی ایک ہے کہ عربی کو نہ سمجھو اور تفسیر لکھو. فلان نے تفسیر لکھی ہے, تفہیم القرآن لکھی ہے مفسر نے, عربی نہیں سمجھتا اور تفسیر لکھتا ہے. نقصان اس ملک کی تو یہ انصاف ہے. اس وقت سے وہ غلطی کرتا ہے, جا بجا غلطی کرتا ہے, اور زیادہ غلطی کرتا ہے اپنی تفسیر میں. بعض نہ سمجھ لوگ سمجھتے نہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں. وہ بیچاروں کے فرق کیا ہے کہ وہ فاعل مفعول کیا سمجھتا ہے, متعلقات فعل کیا سمجھتے ہیں. تو آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم بن گئے تھے, معاذ اللہ. خدا کو پتہ تھا کہ ظالم ہے اور پھر خدا ان کو چن لیتا ہے. نہیں, ظالم کا معنی عمل توڑا کیا, صحیح کیا اور توڑا کیا. اور بعضوں نے کچھ زیادہ کر دیا, بعضوں نے بڑھایا ملک میں. آیت کا مطلب یہ ہے. تو سورت کا مطلب تھا کہ متصرف صرف میں ہوں. دلائل اس پر شاہد ہیں, گواہ ہیں کہ متصرف صرف میں ہوں. قرآن کا قاعدہ ہے کہ جب ایک مسئلہ بیان کرتا ہے تو اس کو مختلف رنگوں سے ثابت کرتا ہے. سورت سبا میں اس طریقے سے ثابت کیا کہ سب محتاج ہیں اور کسی کو اختیار نہیں ہے. اور سورت فاتر میں ثابت کیا کہ دلائل اس پر شاہد ہیں کہ مختار میں ہوں, میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا. سورت یاسین میں اس پر دلیل نقل جاتا ہے. بعد میں پوچھیں, جب میں فارغ ہو جاؤں اس میں پوچھ لو. سورت یاسین میں یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ مسئلہ پہلے پہ انبیاء علیہ السلام نے بھی کہا ہے, یہ نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کرتا, یہ پہلے لوگوں نے بھی کہا ہے. یعنی مسئلے کو مختلف رنگ دیتے ہیں. شرک جو ہے دل میں گھس گیا ہے اور اصل مرض یہی ہے شرک, تو خدا نے کریم اس کی جڑیں نکالتے ہیں تاکہ جڑ نکل جائے. تو اول عجز, عاجزی بیان کیا گیا مخلوق کا. اور سورت فاتر میں دلائل لائے گئے. سورت یاسین میں دلیل نقلی, اول قرآن کی صداقت اور پیغمبر کی. یاسین والقرآن الحکیم, وہ قسم کیے میں نے معنی کیا تھا اصول میں. قسم بمانے شاہد, شاہد ہے یہ حکمت کی کتاب. کس پر شاہد ہے؟ انکا لمن المرسلین, یقیناً تو پیغمبر ہے. جیسا آپ کہتے ہیں آپ کا چہرہ شاہد ہے کہ آپ سچے ہیں, آپ کی بات شاہد ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. تو قرآن شاہد ہے, اس کے اعلی مضامین انکا لمن المرسلین اور تیسری دلا پر ہے. اب بھی مسئلہ نقلی شروع کیا. میں نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے تھے, کہ یہ مسئلہ بیان کرے لوگوں کو. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے, یہ غلط ہے. یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزر چکا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تورات کی نزول کے بعد عام عذاب پر نہیں آیا ہے. اور اس صورت میں ذکر ہے کہ وہ بستی تمام کے تمام ہلاک ہو گئی تھی. تو یہ تورات سے بھی پہلے واقعہ ہے. ابن کثیر نے اس کو ترجیح دیا ہے. میں نے انبیاء علیہ السلام بھیج دیے. راستے میں ایک زمیندار تھا یا چرواہا تھا, اس کو سمجھایا کہ دیکھو چھڑانے والا ذمہ دار ایک اللہ ہے. بستی میں پہنچ گئے, تقریر کرنے لگے. لوگوں نے شر مچایا, شور کر دیا. زمیندار گھر آ گیا ہے, اس نے سن لیا کہ شور ہے, وہ میدان میں آ گیا. میدان میں آتے ہی اس کی تقریر ہے. 23واں پارا. اس زمیندار یہ عالم نہیں تھا, حاجی نہیں تھا, کوئی بڑا مولوی نہیں تھا, صرف زمیندار آدمی تھا. مسئلہ 12 بجے سن لیا ہے اور تقریباً 3-4 بجے گھر آ گیا ہے. مسئلہ یہ سن لیا کہ چھڑانے والا ایک اللہ ہے. لوگ جھگڑتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. یہ بیچارہ میدان میں کود پڑا اور خود تقریر کرنے لگا. اس کی تقریر میں کئی نکتے ہیں. ایک اس کی تقریر میں نکتہ یہ ہے, آیت نمبر 21 میں, اتبعوا ما لا يسألكم اجرا. اے میرے بھائیو, یہ لوگ آپ سے کچھ چاہتے تو نہیں. حق پرستوں کا ایک کام ہے کہ حق پرست کی تائید کرتے ہیں. سب سے پہلے ایسا نہیں کہ کسی نے مسئلہ حق بیان کیا تو آپ چپ گئے کہ بھائی میرا نام مت لے لو, تیرے ساتھ تو ہوں لیکن لوگوں کے سامنے مت کہو. نہیں, مسئلہ بیان کیا کسی حق پرست نے تو میدان میں کھڑے ہو جاؤ, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور تم اس کی صفائی تصدیق کرو. تو وہ کہتا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اے میرے بھائیو, ہو جاؤ ان لوگوں کے تابع اور یہ حق پر بھی ہیں. ہم مهتدون, صفائی بیان کی تو ابھی شروع ہو گیا. وما لي لا اعبد الذي فطرني, کیا ہے مجھے کہ عاجزی نہ کروں اس ذات کے طرف جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وہ الیہ ترجعون, اتخذوا من دونہ آلہا, کیا اللہ کے سوا کوئی کارساز پکڑوں. جھگڑا تو یہی الہ میں ہے, کیا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی حاجت روا پکڑوں. اگر اللہ مجھے تکلیف دے دے, لا تغنی عنی شفاعتہم, فائدہ نہیں دے سکتا ہے مجھ کو, دور نہیں کر سکتا ہے مجھ سے ان کی سوال, ان کا چھڑانا. جھگڑا تو اسی بات پر ہے. سب مشرکین کہتے ہیں چھڑا سکتے ہیں, ذمہ دار ہے, اللہ نے اختیارات دی ہیں. تو وہ بیچارہ میدان میں کڑا ہے. لا تغنی عنی شفاعتہم شیئاً, کچھ فائدہ نہیں دے سکتے. ولا ینقذونی, اور نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. اب سن لو, میں نے ان لوگوں کی بات سمجھ مان لی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, میں نے ان کی بات مان لی ہے. بس اس نے جب یہ کہا, لوگوں نے کہا مارو اس کو. پتھر شور ہو گئے, آن فان میں بیچارے کا روح نکل گیا. اور جب روح نکلا تو رب العزت نے فرمایا اس کو, جاؤ جنت میں. حج نہیں کیا تھا, روزہ نہیں رکھا تھا, مولوی نہیں تھا, صرف مسئلے پر ایمان لایا تھا اور اس پر جان دے دیا. اور اس کی کرامت کیا ہے, قال یا لیت قومی یعلمون. جب یہ جنت جانے لگا تو وہاں اس نے کہا ہے, اللہ وہ بات ہمیں نقل کرتا ہے, بما غفلنی ربی, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. وجعلنی من المکرمین, اور اللہ نے مجھے کرامت والا کر دیا. کرامت کیا تھا, پتھر نہیں لگ گیا اس کو. کرامت ہے کہ میں نے اس مسئلے پر جان دے دی. سب سے بڑی کرامت یہ ہے, اس مسئلے پر جان دینا اور میدان میں کودنا. اللہ فرماتے ہیں میں نے بدلہ لیا. ان کانت الا صیحتا واحدتا, ان کا ہلاک نہیں تھا, میں نے کوئی فوج نہیں بھیج دی, مگر میں نے ایک اعلان کیا کہ سڑ جاؤ, ہلاک ہو جاؤ. اور سڑتی آگ لگ گئی, آن فان میں ہلاک ہو گئی. حاصل کیا ہے, اس مسئلے کو ہمت سے پہنچاؤ. اور اس پہ قربانی دے دو. لوگوں نے اس مسئلے پر قربانی دیا ہے, جان اس مسئلے پر دیا ہے, اور اگر تم نے اس مسئلے پر جان دیا تو خدا تم کو بلا حساب جنت لے جائے گا. ترغیب ہے فی تبلیغ, اسی مسئلے پر اور مسئلے پر نہیں, صرف اسی توحید پر اور مسئلے پر تو اجر دیتا ہے, لیکن جو رضا الہی ہے اور جنت ہے وہ اسی مسئلے پر دیتا ہے. اور مطلب یہ میں پہلے انبیاء علیہ السلام کو میں نے بھیجے تھے, اور پھر تخفیف ہے دلائل رب العزت کے کہ اللہ کے دلائل دیکھو. آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں وَإِنَّ شَغَا نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, اگر میں چاہوں تو میں ان کو غرق کروں گا, کشتیوں کو غرق کروں گا. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, نہیں ہے کوئی فریاد رس, نہیں ہے کوئی امداد والا ان کے لیے. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, اور نہ یہ لوگ چڑانے والے ہیں, چڑا سکتے ہیں. اگر میں ان کو غرق کرتا ہوں دریاب میں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. آج کل لوگ کہتے ہیں کشتی میں سوار ہو جائے, اے پیاری پیر 12 سال کی بیڑی اپنی نجات دلائیے پہنچو, تو سورت یاسین پر کافی رہیں گے, سورت یاسین پر کافی رہیں گے. خدا فرماتے ہیں لا شریک لہم, کوئی فریاد رس نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ 12 سال کی بیڑی اس نے نکالی ہے, وہ خدا کے بندے اللہ کی کتاب سے منکر ہو. یہ صحیح سورت فاطر میں ذکر ہو گیا آیت نمبر 14 میں ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, اگر تم ان کو پکارتے ہو تو نہیں سنتے ہیں تمہاری آواز. ویوم القیامت یکفرون بشرککم, اور قیامت کے دن انکار کریں گے نیک بندے تمہارے اس شرک پر. ہم نے کب کہا تھا کہ ہم کو پکارو, تو اس آواز کو شرک آ گیا. آواز دے دیا سلطان باہو میری امداد کر, یا مائی دین چشتی امداد کر, اس آواز کو قرآن نے شرک کہا. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ویوم القیامت یکفرون بشرککم, اور قیامت کے دن نیک بندے انکار کریں گے تمہارے اس شرک پر کہ ہم نے کب کہا تھا تم کو کہ ہم کو پکارو. اور سورۃ رعد میں آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ رعد میں کہ بغیر اللہ کے جو پکارتے ہیں, آوازیں دیتے ہیں کہ فلان ولی پہنچو, فلان ولی کرو, لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء, اللہ کے لیے پکارنا لائق ہے اور جن کو اوروں کو تم پکارتے ہو ذرا بار فائدہ نہیں دیتے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور نہیں ہے یہ پکار ان کافروں کا, ان پکار پر فتح دیا کفر کا اللہ نے. یہ آواز دیا یا سلطان باہو یا فلان پیر, اس آواز پر فتویٰ اللہ نے دیا کفر کا. سورت فاطر رات میں الکافر, سورت فاطر میں المشرک, اور سورت یاسین میں, بھائی بعد میں پوچھو ابھی تو وقت نہیں پوچھنے کا, یہ کیا کرتے ہو. اور سورت یاسین میں فرمایا لا شریک لہم, تو ایک سورت پر ایک کافر ہیں, یاسین پر کافر غیر سے فریاد لیتے ہیں, فاطر پر کافر اوروں کو پکارتے ہیں, رات پر کافر, ایک سورت تو نہیں ہے. اور بعض آیتوں میں زجر ہے, قیامت کی حالات اور زجر المشرکین. اور اخیر میں پھر فرمایا اور لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, آیت نمبر 72 میں واتخذوا من دون اللہ آلہۃ, انہوں نے پکڑ لیا اللہ کے سوا اور حاجت روا, لا یستطیعون نصرہم, جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنا امداد نہیں کر سکتے. ہم عقل مندوں کے لیے آتا ہے, لا یستطیعون غم ان کے ساتھ جمع ہے, وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ, اور یہ مرید ان کے امدادی ہیں, ان کو بچاتے ہیں. تو تم ان کو پکارتے ہو. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, اور ہمارے لیے مثالیں دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہو تو بغیر وسیلے کے جا سکتے ہو, بھائی بادشاہ تو تختہ ہے تو اس نے خلیفہ پکڑا ہے، بادشاہ غافل ہے تو نوکر اس کو بتلاتا ہے کہ فلانا گیا ہے، تو اللہ تختہ نہیں، لا اعود حفظہما، اللہ تختہ نہیں، اور اللہ عالم ہے. تو ضرب اللہ مثلا میرے مثال مجھے میرے ساتھ مثال بناتے ہو، آج کل مشرق مثالیں دیتے ہیں، یہ صورتیں چلائے گئے ہیں دفع شبہات کے. فاتح سبا میں چار دروازے بند ہو گئے، مالک نہیں، حصہ دار نہیں، معاون نہیں، اختیار نہیں دیا گیا، کیوں پکارتے ہو؟ اور فاتح میں انبیاء محتاج، جنات محتاج، فرشتے محتاج، اور بادشاہیں محتاج، سب محتاج ہیں، کیوں پکارتے ہو غیر اللہ کو؟ اور فاتح میں گیارہ دلائل لائے، اوپر نیچے سب کچھ میرے اختیار میں ہے، کیوں پکارتے ہو غیر اللہ کو؟ اور یاسین پر دلیل نقلی، اس پر انبیاء مبوس ہو گئے ہیں، حق پرستوں نے یہی بیان کیا ہے، کیوں میرے لیے مثال بناتے ہو؟ اور پھر اسے صافات میں پھر عجز المستفین تفصیل کے ساتھ، صافات تین حصے ہیں اور تین حصوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ دیکھیے انبیاء علیہ السلام محتاج ہیں، فرشتے محتاج ہیں، اور سب میرے محتاج ہیں، تو کیوں اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہو؟ وصفات صفن شاہد ہیں فرشتے، سب بسنے والے، ان میں صف بنایا ہے اور عاجزی کرتے ہیں، شاہد ہے فرشتوں کی عاجزی اور ان کی اتباع اس بات پر، ان الہکم لواحد، یقیناً کارساز حاجت روا، ایک ہی ہے الہ حاجت روا. عباد اسباب دے سکتے ہیں، دعائی دے سکتا ہے، مگر شفا نہیں دے سکتا. الہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں حاجت سر کرنے والا، پورا کرنے والا ہو. بندہ اسباب دے سکتا ہے مگر حاجت پورا نہیں کر سکتا. تو یہاں عز الملائکہ، فرشتے عاجز ہیں، اور پھر عز الجنات، آیت نمبر 6-7 میں، انا زین السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد. وہ جنی سرکش اوپر نہیں جا سکتا ہے، اگر یہ اوپر گیا تو لہم عذاب واصب، جنات مسخر ہیں، میں نے ان کو اختیار نہیں دیے ہیں، سب محتاج ہیں. تو جب فرشتے سب محتاج ہیں، جنات محتاج ہیں، تو تم کیوں انکار کرتے ہو میری کتاب کے؟ پچھلے آیتوں میں اللہ کی کتاب کا ذکر ہے، اور مشرکین کی حالت آیت نمبر 27 میں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، قیامت کے دن تم مرید اور پیر اکٹھے ہو جاؤ گے، تو بازی بازی سے پوچھیں گے، قالوا انکم کنتم تاتوننا علی الیمین، تو کہیں گے مرید، کہیں گے مشرق اپنی پیروں کو، تم نہایت زور سے آتے تھے میرے پاس اور کہتے تھے دے دو نظر، دے دو ہمارا حصہ. قالوا بل لم تکونوا مومنین، تو کہیں گے بڑے تم ایمان نہیں تھا، وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا کوئی زور تو نہیں تھا، بلکن تم قوم طاغین، تم خود بھی مانتا، تمہارے پڑوس میں جو موحد تھا ہم اس کے پاس کیوں نہیں جاتے تھے، تم میں خود تھا. جگہ کیا ہے آیت نمبر 35 میں، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جگہ اس پر تھا، جگہ اس پر نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں خالق دو ہیں، یہ تو سبھی کہتے ہیں خالق ایک ہے. ولئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ان سے پوچھو زمین آسمان کس نے پیدا کی، کہتے ہیں اللہ. ولئن سألتم من يدبر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا تدبیر کون کر رہے، اللہ. اس میں جھگڑا ہے کہ نہیں، اللہ نے ان کو مختار بنائے ہیں، ان کو اختیار دیا گیا ہے، الہ اس کو کہتے ہیں. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کو یہ کہا جاتا کہ حاجت روا ایک ہے اور کوئی نہیں ہے اور سب محتاج ہیں، تو اس سے منہ موڑتے تھے، نہیں مانتے. اور پیغمبر سے منہ موڑتے تھے، اور پھر مجرمین کے حالات بیان کے جہنم میں ایک دوسرے پر لان تان کرو گے. جب یہ ختم ہوا تو انبیاء کا عجز شروع ہو گیا، سب سے پہلا حضرت نوح کا، آیت نمبر 75 میں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. تحقیق عجزی کیا تھا نوح نے، اور عجزی صورت قمر میں ذکر ہے، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں کمزور ہوا میری امداد کر. نوح نے فریاد کی، عاجزی کی. نوح کے بس میں تھا عذاب دینا، اگر نوح کے بس میں عذاب دینا تھا تو کیوں فریاد کر لیتا؟ ہم نے اس کو چھڑایا، ونجیناہ واہلہ، ہم نے چھڑایا. اور دوسرا نمبر ابراہیم علیہ السلام، وان من شیعته لابراہیم، اس کے نسل سے تھا ابراہیم. ابراہیم نے کہا کہ اے میرے قوم، آپ لوگوں نے جھوٹ بنایا ہے اللہ کے سوا. فنظر نظرۃ فی النجوم، دیکھ لیا دیکھنا ان کے آلہوں میں، فی النجوم ان کے آلہ ستارے تھے. حضرت ابراہیم نے سوچ کیا ان کے آلہوں میں، فقال، تو ابراہیم نے کہا انی سقیم، مجھے درد پہنچتا ہے کہ تم دیکھو ستاروں کو پوچھتے ہو. سقیم کا معنی مجھے درد ہے، مجھے اس بات سے درد ہے. اور پھر ابراہیم نے ان کو تہ نس کر دیا. اگر ان کے آلہوں میں کچھ قوت تھی تو جب ابراہیم ان کو توڑتے تھے تو کیوں اس کو ان کو نہیں روکا، کیوں ان کو نہیں روکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنے شاگرد سے کہتا ہے الا ابعثک بما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ کو اس کام پہ نہیں بھیجتا ہوں جس کام پہ مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا تھا. وہ کام یہ ہے اللہ تدعو تمثالا الا تمسہ، جہاں صورت دیکھو گے اس کو مٹا دو، اس سے شرک ہوتا ہے. ولا قبرا مشرفا الا سویته، اور جہاں قبر دیکھو گے کہ اس پر چونا اور سیمٹ لگا ہوا ہے اس کو بگاڑ دو. مجھے حضرت نے اس بات پر بھیجا ہے. جریر بن عبداللہ البجری کا قول ہے ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذ وسلم، تو جب سے میں نے اسلام لایا ہے تو حضرت کے کا حکم تھا کہ جریر کو چھوڑا کرو، اس کو بند مت کرو. مجھ سے پردہ نہیں تھا، یعنی جب میں جاتا تھا تو حضرت اجازت دیتے تھے، مطلب یہ ہے میں نہیں روکتا تھا. یہ کیوں؟ حضرت نے فرمایا یمن میں نے سنا ایک درگاہ ہے اور وہاں لوگ نظر نیاز دیتے ہیں خلاصا، تو کوئی نہیں ہے کہ مجھے اس غم سے چھڑائے. جریر نے کہا میں ہی جاتا ہوں. 50 سواروں میں سوار ہوا اور ایک مہینے کے منزل پر گیا یمن میں، اور جب واپس آیا تو حضرت نے پوچھا جریر کیا کیا تم نے؟ قال قد ترکتھا مصر جمل اجرب، میں نے اس جگہ کو ایسا چھوڑ دیا جیسے اون پر خارش آ جائے اور اس کا چمڑا خراب ہو جائے، یعنی میں نے آگ رکھ دیا وہاں، میں نے آگ رکھ دیا اور میں نے اس کو جلایا. تو شرک کے موازے اس کو جلانا چاہیے. مسلمان بادشاہ ہو تو ہم کہیں گے کہ تم حضرت علی کا قول مانتے ہو کہ نہیں، اور تم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مانتے ہو کہ نہیں. سن 42 میں ہمارے مناظرے تھے، وہاں کی پیروں نے اتفاق کیا، ایک بڑی درگاہ تھی، رات وہاں سے غلاف اٹھا لے گئے اور آگ دے دیا، اور کچھ وہاں سے درخ بھی سڑ گئے. مجھ پر دعویٰ کیا، انگریزوں کا زمانہ تھا، ایک سکھ ایسے چوتا مجھ سے، وہ جگہ قریباً 17-18 میل دور ہے، وہاں میرے کاروبار تھی اس زمانے میں. میں آیا تو میرے نوکروں نے کہا کہ پولیس ہم تنگ کر رہی ہے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تم پر دعویٰ ہے. میں آیا، بڑے لوگ بڑے تھے، پولیس بھی آئی تھی کسی اور تفتیش میں. میں بیٹھ گیا، لوگوں نے تھانے دار سے کہا کہ آیا ہے. اس نے کہا کہ تم نے کیوں جلایا یہ چیزیں؟ میں نے کہا کون کہتا ہے کہ میں نے جلائے؟ اس نے کہا تم پر دعویٰ ہے. میں نے کہا لاؤ میدان میں، جو دعویٰ کرتے ہیں وہ میدان میں کہے کہ اس نے اس درگاہ کو جلایا اور پھر یہاں سے یہ 17 میل گر گیا. پھر اس سے میں مانتا ہوں مجھے سزا دے دو. وہ جو پیر تھے بلائے گئے، انہوں نے کہا اچھا بیان کرو لوگوں کے سامنے، کیس نے اس کو جلایا اور پھر صحیح سالم کر گیا ہے، وہ چپ ہو گئے. ایسے چور کو کہتا ہے وہ بیان دے دو نا، وہ کہتے نہیں. مجھ سے کہا تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے کیا کیا، ہمارا ان کا جھگڑا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ نیک بندے ہیں، اپنے حال سے خبر نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہاتھ لگا دیا تو فوراً سڑ جائے گا. میں نے جب جلائے تو میں اگر ان میں بس اور طاقت تھی تو چاہتا کہ مجھے جلا دیتے. یہ مان لے کہ اس نے جلایا اور صحیح سالم گیا ہے، میرا مسئلہ انہوں نے مان لیا، میں سزا مان لوں گا. میں یہ کہے کہ میں اس نے جلایا اور صحیح سالم گیا ہے. ایسے چوں نے لاٹھی سے ایک کو مارا دوسری کو مارا، وہ بیان دے دینا، وہ نہیں کہتے. مجھے کہنے لگے تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا بات اصل ہے، ہمارا ان کا جھگڑا ہے. میں کہتا ہوں انہیں ایک بندے ہیں، اپنے حال سے خبر نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں ہاتھ لگائے تو سڑ جاؤ گے. تو آپ بھی خود ہی مانتے کہ نہیں سڑتے. میں پھر مجھے کہنے گے 182 پر چلاتا ہوں، بیان دے رہے ہوں. میں نے کہا بات اصل ہے کہ میرے لیے تو ضرور کوئی مقابل ہوگا، میرے لیے یہ لوگ اچھے ہیں، یہ ذرا کمزور ہیں. ایسا نہ ہو کہ خدا ان سے مضبوط پیدا کرے تو میرے لیے زیادہ مصیبت بن جائے گی. اچھے ہیں میرے لیے، مجھ پر دعویٰ کرتے رہیں گے. یہ زمانہ ایسا ہی قریباً 25 سال اس ملک میں ایسا زمانہ گزرتا گیا. فلان جگہ ساڑ دیا ہے، فلان جگہ ساڑ دیا ہے. یہ مشرکین کا کام ہے. حالانکہ وہ بیچارے ان کو کیا خبر ہے. تو جریر نے اس جگہ کو جلا دی. تو جریر کا یہ مرتبہ تھا کہ آپ بہادر ہیں، جب ہی آ جائیں آپ کو اجازت ہے ملنے کی. واللہ ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کو. آج کل لوگ چندہ دیتے ہیں غلط کے لیے، چندہ دیتے ہیں بازی کے لیے، اور ہماری حکومت پیسے منظور کرتے ہیں فلان درگاہ کے لیے فلان درگاہ کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں نے کہا قالوا ابنوا له بنيانا فالقوا في الجحيم، ایک اونچا مینار بنا دو اور اس کے ارد گرد آگ جلاؤ، کیونکہ آگ کی تیزی زیادہ ہوگی تو کوئی اس کو آگ میں نہیں ڈالے گا. تو یہاں اونچا مینار بناؤ اور اس کو بٹلاؤ، اور ارد گرد میلوں تک لکڑی جمع تھے، آگ لگایا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے باندھا تھا، ہاتھ باندھے تھے، پاؤں باندھے تھے، اور ہاتھوں میں رسی ڈالا تھا. جب آگ جل گیا تو رسی اس کے والد نے اور بادشاہ نے کھینچ لی، والد مخالف اور بادشاہ مخالف. وہ دور سے رسی تھی، اس کو کھینچ لیا اور ابراہیم آگ میں گر گئے. فارادو بھی قیدن فجالنا ہوں الاسفلین، ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، ہم نے ابراہیم کو نجات دیا. اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ نیک بندے مختار ہوتے تو جنہوں نے آگ جلانا تھا چاہتے کہ وہ ہلاک ہو جاتے، مگر میں نے ابراہیم کو بچایا. اور ترقی سورت یاسین میں اس نوجوان نے جان دیا تھا اس مسئلے پر، اور اس میں ترقی دی گئی ابراہیم نے جان دیا تھا اس مسئلے پر. یہ مطلب جان دینے کی مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کیا آپ بیٹھے رہیں گھر میں اور مسجد میں منبر پر بیٹھے رہیں اور بولتے رہیں، یہ جان دینے کا مسئلہ ہے. اور تیسرا واقعہ، میں نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، اور بچے نے کہا اللہ کا حکم جلدی کرو، تو جان چھڑا سکتے تھے. انہوں نے اسماعیل نے گردن رکھ دیا اور ابراہیم نے چھری پھیر دی، تو کیا وہ چھڑا؟ میں نے ہی چھڑا دیا ان کو. اور اس کے بعد اسحاق، میں نے اندھا کر دیا اور بینائی لے گئی اسے. اور اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو دیکھو، حضرت موسیٰ نے جنگل میں بیوی چھوڑ دی اور 40 سال مصیبت میں پنت سے رہے، وہ حاجت روا ہیں. اور پھر الیاس کو دیکھو، جب اس نے تقریر کی لوگ آپس میں چمٹ گئے اور ان کو تکلیفیں دینے لگے. اور پھر لوط علیہ السلام، ان کے ساتھ یہ کیا ہوا، لوگ اس کے ساتھ ہنستے رہے. تو یونس کی لوط کی طاقت میں تھی، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس جو میں نے بھیجے تھے اور لوگوں نے دریا میں ڈال دیے، تو اگر اس کے ہاتھ میں نقصان تھا تو جن لوگ ڈال رہے تھے اس کو دریا میں تو چاہیے تھا کہ وہ سڑ جاتے. یونس پیغمبر ہے, پیغمبر کو ڈالتے ہیں دریا میں تو ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اور آپ کہتے ہیں بابے کی نزدیک گیا آگ تک ہے فوراً تمہیں جل جائے گا. انہوں نے پیغمبر کو پکڑے اور دریا میں ڈالتے ہیں تو ہاتھ جل گئے تھے, ان کے بس میں ان کی طاقت ملنی تھی. عجز المستفین, پہلے عجز بیان